Goiz berin, goiz untan, aprendizgo zentruaz mintzatuko gira, Azparneko aprendizgo zentruaz, departamentoan badira zonbaitzu, jaundiena naski Azparnen eta gurekin laborari bat, baina erakasle bat ere, ainiztaga Charles Iralur, egunon zuri. Egunon. Ala beraz, aipatuko dugu istantean, gazteak badirela eta leku zonbaitzu sekatzen dituztela horiek aprendizgoaren egiteko eta diplomen pasatzeko. Baina lehenik aurkeztuko dugu pixka eta aprendizgo zentro hori gehien bat laborantzari lotua baita. Bea, zentroa departamenduan kokatzen da, erren nahi baita badira hiru zentro, lohone paue eta haundiena erranduzun bezala Azparne. Eta hor, formakuntza desberdinak egiten ditugu, CAP mailatik ingeniore nivel arte, laborantzaz, biztadena, bena ere agroalimentarioaz, laboratorioko gauzetaz ere badira formakuntza batzu, beste batzu jardin espaz ber delako horietaik, zer anzten dut. Servizio voilà. Milieu rural. Eta servizio milieu rural, egia. Servizio milieu rural, egia. Hemen, hauzoan dugun ikastolan, bizpala urte honetan baditugu aprendizgo batzu, mandezan, etxemplu baten emaiteko. Bez, aprendizgoak nola lehenik sekatzen dituzue, edo horiek izena emaite duten, nola pasatzen da? Odean, bi gauza gertatzen aldira, badira gazte batzu etortzen direnak deia, atxeman adute lantegi bat, nun aprendizgoako kontratua izenpetzen alduten, bon, hori guretako lanik aizetena da, denak egina dira, eta gero biztana, eta gehienetan gazteak etortzen dira, nahi nuke egin formakuntza hori, nun behar dut atxeman, nola atxeman lantegi bat, eta hor biztana laguntzen ditugu. Ebe, ni hemen puskat hortako naiz hemen puskat horien guzien aipatzeko tokiko enpreser. Zu gehien bat laborantzaz, ez? Laborantzaz orukorki okupatzen zira sail hortaz. Bai, ni bakarrik hortaz. Bai. Hortan da, gehienik zailtasunak atxemaiten, lekuen atxemaiteko? Ez. Ez, onokoan laborantzan atxemaiten dugu haize. Onokoan, Bon, oaiko kriseik ilan eta, bon, berba, gauzak tinkatzen nahi dira, baina orain arte zen problemarik, Problema gehienena berba, en servizio milieu rural, nekezia gehiago baditugu, eta berba laboratorio mailan. Orain arte bagintuen formakuntza batzu, oita amargaztek ilan, eta kontratuak atxemaiten zituzten haizeska, eta bizpala urte honetan, gazteak beti hor ditugu, baina enpresak ez dute gehiago segitzen. Oaiko egoerara titzuliko gira istantean, preseski ikusteko pixkatzen bat ikasle eta dena, jazko ikasturtia hartuko dugu, bon, lehenik emaitzen aldetik, nola joan da? Emaitzak orokorki onak, eta biziki onak ere formakuntza bat zurentzat, orokorki mintzatzeko, CAP mail hortan euneko latanoi batek lortu dute beren etxamina, eta servizio milieu rural edo laborantzari buruzko CAP horietan euneko eun ere egin ditugu, behaz emaitza honak. Gero bak pro eta niveloitan bertxiak, beti euneko jotonita amak eta latanoien artekoitan. Eta gero BTS horietan, puskat hor dira lifentzia ondienak, zomeit formakuntzetan euneko berroita amar jotanoi bat egin dugu. Anabiotek laboratorioari buruzko BTS hortan euneko eun, eta ni arduratzen niz berezikiago askuntzari buruzko BTS hortaz, eta hor, bon, amairu gaztek presentatu dute, eta amekek lortu dute, beraz orokorki emaitza honak. Denetarat zenbat ikasle bazen? Laueunta latanoi bat. Hor, Azparnen ez denak, zenbaki hori da, orokorra departamentuan, Azparnen hirueunta hogei bat. Sartzea hurbiltzen ari, zuen sartzea, zer da, eskolen sartzea bezala egiten buru ilastapen hortan? Bai, ez arras egun beretan, bon, mandezon Azparnen, irailaren bederatzean hasten gira. Zenta gero gu alternantzia, edo ez dakit nola emberden euskaraz, modu hortan nahi begira, behaz behar dira aste osoak zentroan, gaztekilan, eta beste aste atzu nun diren beren lantokietan. Hori aipatuko dugu berehala, justu kupuru bera ukaren duzue, irue unta ogoi bat ziren Azparnen ikasleak, eta aurten ere pentsatzen da guti gora bera? Bai, guti gora bera berdin, gero galdera da, sasoin untan, somatek kontratu bat atxeman emanen duten. Bon, onokoan kasik denek lortzen dute kontratu bat, baina bon, aurten kusiko. Kusiko. Kasik agorilundaga, sartzia heldu, zonbaitzuek ez balima dute lekurik atxemaiten buruilaren bederatziko, ez dutela ikasturtia egiten alko? Ez, badute epe bat. Formakuntza aseta badute bi hilabete kontratut baten lortzeko. Beraz, asten aldira, baina gero atxlutuki behar dute lortu zerbait azaroko egueriko berantenaz. Mm-hmm. Bestenaz ez dute segitzen algo formakuntzat. Berezitasuna hori da gure formakuntzetan. Mm-hmm. Guk ez dugu sartzean, ez dugu nahi bada kandidato bat hautatzen al, bai edo ez. Kontratua balin badu guk hartzen dugu. Hori da legea, nahi bada, aprendizgo legea. Eta guai beraz sartzia hurbiltzen ari, eta komunikatzen duzu ere lekuen atxemaiteko. Sektore guziak nahi dituzue unkitu, aipatu dituzu zuk sail horiek. Zointan da behar handiena? Bo, behar handiena hor, nik bat dut bandezan gazte handana bat hor laborantza munduan, eta hor bat ditut ono, behar bat dotzena bat kontratu baten seka dailienak, ono? Egan nahi du, guai entzuten bali magituzten laborari batzu, zonbaitzu? Bai. Deitzen al dutela azpagnerarat eta... Hori bera. Interesatiak bali madira? Hori bera, hori bera, bai. Bena, bon, ez da bakarrik laborantza arlo hortan, Egeiten zinuen... Hora, eskoletan eta edo zaharretxetan eta ere tokiak sekatzen ditugu gazten dako. Baita ere, bon, formakuntza berri bat sari aipatuko dugu, baina idokiko behitugu baratze gintzako argintza edo masonori peizazer eten dena frantsesez, hori buruze esikatzen ditugu enpresak. Azparneko CFak edo departamentuko CFa zentruek, norekin dute partaidetza, nola da laborantza ministeritza, nola pasatzen da diru laguntzen ukaiteko, materiala erosteko, nola funtzionatzen duzu? Alor, guk, gure diplomak, laborantza ministeruak ditu... Emaiten. Emaiten. Beraz, gure partaidetza, handiena da, laborantza ministeritza. Gero, finantzamendua, gehien bat lugalde kontseiluak du emaiten. Beraz, bigarren partaidetza hori da finantzain aldetik. Akitaniak egan nahi duzu? Akitaniak, bai. Hori, eta gero izen emaitiak ikasleenak edo horiek ez du funtzionamendurako ekartzen dute zerbait edo horrekin ez da soberak ondatzen. Gero gure investizamenduak egan nahi da, gure bastizak eta akitaniak ditu pagatuak. Eta gure orokorki gure funtzionamendiak hasik dena hortik heldu da. Estatutik busteak baita ere Europatik, baina gehien bat Akitaniatik. Eta laborantza aipatzen baitugu, egia laborantza aipatzen dela, gazte zonbaitzuen dako, bon, badira bi profila, pentsatzen dut zonbaitzuek etxeko segida hartzen dute, eta beste zonbaitzuek HCF delako horiek dira, prezeski, edo beste profila batzu badira, ikasleak nola dira hor? Bon, lehenik badira, berdakusi diplomaren nibela, bon, CAP, edo BPR edo BAC Pro niveloitan, gehien bat gaztiak laborantzari buruz abian dira. Edo laborari izaiteko, edo langile laborari etxe batzutan. Odean, horiek badira belaborari semiak biztana, tambena gero eta gehiu ere laborantza mundutik kanpotik heldu direnak. Gero BTS mail hortan, hor argunt gauza lifenta zenta batzu biztana etxalde bat hartzeko xedetan dira, benen beste atzu, teknikalari edo kooperatiba batzutan edo hartzeko lanian. Behaz, hor, biztan dena, anitz eta behar bat gehien bat ere, ez dira laborari semeak. Nibel hortan. Irrati untaz balia zaitez, aipatuko ditugu berritasunak ez dituta antzi. Eta zinez, prezeski nola pasatzen da kontratua etxalde batekin edo egitura batekin, Servizio Milieu Rural delako orientzat, deitzen da, dibidez guai, norbeitek entzuten zaitu, deitzen zaitu, eta nola pasatzen da? Ordean, deitzen du, erranez, bon, nik nahi nuke gazte bat nire laborantzan ukan, laguntzeko lehenik, lana behitut, eta baita era formatzeko, zenta bere lana izanen da hori, gazte horren formatzia diplomari buruz. Beaz, beharko du lehenik kontratu hori bildu, eta hori laborantza gambarak du, laborantza gambarak da arduratzen kontratutaz, Paueko laborantxa gamara, ez hain izako. Eta beraz, beharko du harremanetan sartu laborantxa gamara ikilan, lehen gauza, lehen urratxa. Eta gero kontratu hori jinen da laborariain eskutat, eta gero izenpetu beharko du gaztearek ilan, edo zein lan kontratu bat bezala. Eta gero, biztan dena, emeza behar da abisatu, zenta soan zen lehen egunian berian, behar da emezan hasteko gaztia deklaratia izan, istripu bat egertatzen balitz edo. Mm-hmm. Eta zerbait ordaintzen du, hor laborariak, bepreseski asegurantza, edo bere gain zoin dira gastuak? Ordean, gaztiari behar dako pagatu soldata bat, adinaren abera, bada 16-18 urteko adina, hor soldata tipienak, gero 18 hogeita bat, eta gero hogeita bat urtez gainetikakoak. Eta bon, soldata bat emaiten du, bandezan 18 hogeita bat urteko gazte bati emain dako, numeitan, simika brut erdi bat. Hora. Karguak ez du pakatzerik, kargu guziak estadoak hartzen ditu bere gain, eta gero laborariak unkiko ditugu laguntza batu. Eta laprantizaz lako batzu, eta hori akitaniak emaiten dituenak ere. Gehi, ukeiten aldu, enposak kredito bat ere. Beaz, laguntza horiek guziak keneta, azkenean, egiazko gastua bilakatzen da, ez dakit, 7-8 euro maneta gazte bati, 4-5 euro azkenean kostakozako egiazki elaborariari. Etxemplu baten emaiteko hor, adin horiendako. Zimikaren erdia ipatzen baituzu, alternatiba da zuen ibil moldea, egan nahi du, erdia, denboraren erdia pasatzen duela eskolan ikasleak eta denbora erdia lanian? Ez agas, mandezan CAP sail hortan, amairu aste pastuko dituzte zentroan eta beste aste guziak laborari etxean, behar dira kendu bizan dena bost aste opor, lan kontratu guzitan bezala, bena hor gehien bat laborantxan izanen da. Bon, CAP sail hortan, hogei aste pasten dituzte zentroan, zenta bon, zailago da bizan dena diploma, behaz hogei aste pastuko dituzte zentroan, eta beste gainatekoak laborari etxan. Be bururatzeko behar bada, Charles Iralur, berritasunak eta izanen direla, bai, ordean, idokizien dugu, hor, certifikat de spezializazion delako bat, hor, masonori peizazer hortan, gure, bo, anitz formakuntza baditugu, gu, baratzegintzari buruz, eta beraz, baratzegintzan, oaiko egunean, anitz lan berri mota sortu dira, murru batzuin egitea, paintzeko, ez dira bakarrik landareak zartzen baratzetan, ordean, horri buruz, nahi ginuen, puskat, formakuntza bat gehitu. Hori, hasten dugu, heldu den irailan. Ora. Eta gero, haigira prestatzen beste bi formakuntza, bena bereziki baino, lizentzia profesional bat, BTS baten ondotik egiten aldena, eta hori seuro estia ingenieria eskolarek ilan partaideetzan montatuko dugu, eta hori energiari buruz. Laborantxan nola energia kudeatu edo, ez dakit nola erra merden, energiari buruzko lizentzia profesional bat, bon, noiz idokiko da hori, guk espero dugu helduden urtean. Ondoko sartzean. Voilà. Eta gio, finitzeko, Servizio Milio Rural hortan oaiartia maginen CAP sail hori, oaiko eranen araberan, bi urte berne berri nuke bakpro delako bat zabaldu ere. Pentsatzen dut, eskola eta lizio guzietan bezala, atei dekitziak ere antolatzen direla urtean zehiak? Bai, primareletan, marxoa pilean hor. Untsa, eta gehitu zerbait antzi balima dugu, beste naz... Behar baz zenbaki, bai. Zenbaki bat, telefona zenbaki bat, behaz 0-5-9, hogeita bederatzi, ama bost amar, CF-ako, Azparneko CF-ako telefona zenbakia behita hori. Bulegoko horrenetan ideki haintxeko gaze, bai, goizez, bai, atxaldez. Bai. Gero anitzeko bai, bon, ezagutzen haute, laborantxa munduan, behaz batzutan telefonatzen dute enigi, etxerat. Edo po, muiko gera. Eso bera goiz. Eta gomita guzier, edo kasi guzier galiten diegun bezala, behar bada, kantu bat entzunen nahi zinuke, eta musikaria zira ere, jan behar da, bale, pipa pixka bat egin dugu, kantuz taldean, Charles, eta bezuk ze musika entzunen nahi zinuke. Bon, bipen txaketa egin eta, pasaraziko dugu, Garazi Style, Bizki politatxe maiten dut, gehi garaztar gazte batzuk indute, haidira borrokan gaztetxe baten ukaiteko, eta horrek emaiten du, erakusten du, gazte, garaziko gazten bizi bat, eta hori biziki, biziki interesanta atxe maiten dut. No, mire esker. Bazi nuen duda, negua pasatu da, behiz urbindu da, uda, ta bronzajaren guda. Garaz taragira eta udan, debardeur Sibius, Jorkusku. Hemen hona da, hori da gure guda, baitugu gure koda, zuk ere segimoda. Duzun haritzeko bestetarik behor legikoak arte, mozkortzen gira, aspe bururo, zikiro, utxano gehi euro, jokan rolero, basterrak bero, garaz imadakiro. Etxeratekoan, amak bat autoan, bainan flikak jaialaiko konpoenean, bide txipieta eksita delatik eialarretik pasatzen gira, ta kantatzen dugu, ha, kanta! Na na na na na na na na na Beilariak hor dira, begira, garaziko pigalia tzartzen da kariketan, dena salgai bainan ez fida. Lekukoa bazida, zuretzat gauzonik ez da. Madalena txikaz karate arte, bideak zanpez bete, duten oi hartzunak, betxeko busoinak baina kalmatu zainak. Uda baita Euskali jatxetan. Na na na na na na na na na na na baino gehiago balio dukulako. Uda untan, tuba hori mi puntan, ez Shakira ez dakata garaziko soinua bafletan. Duen nortasuna, guk emandako guna, ea heldu den udan, zuk duzuna jabe hitzen horren besta artista, ahezazu dantza pista kantu honekin gaueko izahak ez baitira itzaltzen. Bai, garazi biziko da.